Ràdio Corbera, 107 FM. Hola, hola, són les 8 de l'1 de desembre i aquí arrenquem The Crappy Hour, un programa pels que sí saben de música. Com sempre, abans de res, diguem hola al locutor de locutors. Hola, Guillem. Hola, Alberto. Com estàs? Tu què? Com estàs tu? Jo bé, preparat per una horeta, no? Així m'agrada. Tu bueno, també o què? Sí, preparat per fer-vos passar una bona hora acompanyats de la millor música i del millor públic. Doncs sí, avui tenim, com sempre, el nostre públic fidel que ve cada setmana a veure'ns. Sí, sembla això un bar, que de tant en tant ve algú diferent i cada setmana tenim el nostre el públic mateix, fidel. És el típic que sempre demana el mateix. Sí, sí, aquí estan, aquí estan. Sí. Bueno, per cert, si igual que ells voleu venir de públic en directe a l'estudi amb nosaltres, només ens heu d'enviar un missatge privat a la pàgina de Facebook dient quin dia voleu venir i ens posarem en contacte amb vosaltres perquè pugueu viure de Crappy Hour en viu i sense cap problema. I pel que fa a les cançons ja sabeu, més del mateix, si voleu que us punxem en antena alguna i dedicar-la a algú, ens podeu trucar al 93 650 23 43 o al 93 688 11 11. Ah, efectivament. 93 650 23 43 o 93 688 11 11. Ens podeu demanar de tot, excepte reggaeton, Alberto, sí. Val? Excepte reggaeton. Reggaeton no. Reggaeton no. Bé, dit això, només ens queda arrencar com és debut. Això és el sumari. Començarem, com sempre, fent el repàs dels últims 7 temes de la nostra Crappy List. Després escoltarem el top 3 que heu confeccionat amb els vostres vots aquesta setmana. I a continuació, obrirem el nostre espai de miscel·lània musical amb les caigudes del cel del senyor Marc. Just després obrirem l'espai de recomanacions. Recordem que les trucades que rebem en directe aniran en premi, que bueno, el de sempre, no? Exacte, exacte. Doncs vinga, comencem. Com ja sabeu, només començar de Crappy Hour, el primer que fem és punxar-vos la nostra Crappy List. Veritat que sí, Alberto? Sí, però com no volem fer-nos pesats i que se'ns passi l'hora posant-vos tots els temes sencers de la llista, us hem preparat, com sempre, el repàs dels 7 últims temes. Així que ara anem ja amb el nostre repàs del Last 7 de Crappy List. Bloom, de Gypsy and the Cat. Sleepy Head, de Passion Pit. Ni una setmana, eh? No, quina pena. Un altre que també se'n va, Can't Stop Feeling, de Franz Ferdinand. Espera, espera, espera, frena, frena, frena, para la música, para. Dos seguides? Això és un enterrament, eh? Alberto, dos seguides, Sleepy Head, que és el que vaig recomanar la setmana passada, i Can't Stop Feeling, que també la vaig recomanar. Sí, per que està en les teves top. Això no es pot permetir. Mare de Déu, això... Bueno. Haurem d'estirar de les orelles a la nostra audiència, no? Sí, sí, o a tu. A mi? A mi per què? A tu, per no fotre mà negra aquí. Vinga, va. Vinga, seguim. Seguim? Vinga. Vinga. Sí, Can't Stop Feeling. Can't Stop Feeling. Seven. Call Me Maybe, de Carrie Rae Jepsen, amb el remix de Manhattan Click. Collons, tu quin nom ve llarg, aquesta nena. Sky and My Night with Friends, de Stereodactyl. Clint Eastwood, de Gorillaz. But not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on. It's... Four. Thriller, de Michael Jackson. Bé, fet aquest repàs, anem a veure quines tres cançons pugen al podi aquesta setmana. Comencem amb la número 3. Aquest tema va ser una recomanació que ens va fer l'Andrea per internet fa ja un temps i que vam desempulsar la setmana passada per vosaltres. Anem amb The Bad Touch de Bloodhound Gang. Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. Sunshine, lollipops and rainbows. Everything that's wonderful is what I feel when we're together. The Crappy Owl. Que, Guillem, t'ha agradat? Molt, molt, molt. Sí, està sí. Bé, no? Aquí la gent ballava, eh? Sí, sí, estàvem ballant amb coreografia. Que jo no sabia que... dando todo. Sí, sí, jo no sabia que això tenia coreografia. No, no. M'ho he flipat una miqueta. Sí, sí. Bé, anem per ara... Per què diuen que sí, Alberto? Sí, sí. No? Sí. Pot haver-hi, el que passa és que jo no la coneixia. Exacte. Bé, anem ara amb la medalla de plata de la Crappy List, Guille. Sí. El número 2 d'aquesta setmana és un tema que ho està petant a les emissores majoritàries que escolteu quan no fan de Crappy Hour. Exacte, sí, sí. Xist. Sí, xist. No, no. Ara, seriosament, aquest tema de Knife Party ho peta. Es diu Internet Friends i sona així. Fot-lo, fot-lo. Come now, surely we can be friends. I know so much about you. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? On Facebook, and now you're going to die. Now you're going to die. Facebook. on Facebook. The Crappy Hour. Què, Guillem? Bueno, bé, a mi ja saps que aquesta cançó m'agrada molt. Però bueno, ara sí, anem amb la cançó. A mi també, a mi també. Sí, bueno, sí, sí. Ho petava. Per mi ho petava. Sí, no, una miqueta matxacona, però... Però... Això de festa, ja et dic que... Ja, ja, amb unes copetes... No de festa, no de festa, amb un bon festival, que no és el mateix. Sí, sí, en un bon festival d'aquests de música. No et demanaré... Ah, vale, vale. Dic, no et demanaré que em defineixis festival, no, perquè no, a veure... No, festival de música i tal. Vale, no, vale, vale. Estic monegros, que és així, sí, sí. Ah, vale. Bueno, vale. Ara anem amb la cançó que ha pujat al calaix més alt del podi aquesta setmana. Sí. Si heu estat escoltant Ràdio Corbera al llarg d'aquest mes, sí, haureu escoltat aquesta cançó al Highway 61... al programa que s'emet de 3 en 5 de la tarda dins de la secció que porta el nostre company Alberto. Sí, la tribu de l'Indi. Sí, exacte. Una abraçada pel Highway des d'aquí. Sí, en Jordi, la Vivi, en Rosent i en Milo. Ostres, vale. Pues una abraçada per tots ells i ben molts forta. Records des d'aquí. Aquest tema és una cançó dels The White Stripes que, bueno, ja et dic, una cançó... A mi m'agrada moltíssim, jo sempre dic el mateix. A mi també. Bueno, no, igual. M'agrada moltíssim. No, però per mi és massa curta. És que sí, no arriba a dos minuts. Però pensa que aquestes cançons, si potser fossin més llargues... Ja, potser no es farien pesades. Sí, sí, estic d'acord. Bueno, doncs anem amb Fell in Love with a Girl, de The White Stripes. The Crappy Hour. Sento ser repetitiu, però m'agrada molt aquesta cançó. Molt bona, molt bona. És que a més, en aquest CD difereix, és diferent aquesta cançó, difereix de la resta, perquè en aquest CD van tirar per una banda que era fer el so de guitarra més net, sí, més polit, que la resta de... De cançons de, no, la resta d'àlbums sí, no van fer, i en canvi el que van distorsionar aquí van ser el chorus, sí, els acompanyaments de veu. Sí, sí. No, sí, sí, sí. I bé, ara, com sempre, tot just acaba la llista, obrim l'espai d'espais, el calaix de sastre, la miscel·lània musical, o com li vulgueu dir, perquè no se'ns afadi el Guille, que no li agrada cap de les tres definicions, com li vulgueu dir, aquest poti-poti on habitualment us portem entrevistes i les caigudes al cel. Aquesta setmana, un altre cop caigudes al cel. Ahir, ahir. On la secció en el Marc es dedica a rememorar velles glòries de la música d'ahir. Frena, sí. El Marc, records, que el tenim sí, a Itàlia. Sí, sí, eh? Les caigudes d'avui enregistrades. Sí, sí, el tenim a Itàlia avui, així que, bueno, molt records, que s'ho estigui passant bé i a veure quan torna. Una abraçada, efectivament, sí, sí. Doncs això, música d'ahir, que ens porta tants records i tan bon rotllo. Anem, doncs, amb les caigudes al cel, no, Hala. Guillem? Vinga. Thank you. Bé, bona nit, sóc el Marc de Caigudes del Cel. Hola, Guille, hola, Berto. Hola, Marc! Bé, veiem que no hem perdut la rutina de l'últim programa de Caigudes i seguim una mica d'humor, no? Sí, sí. Això està bé, això està bé. El programa va bé, de moment, o què? Sí. Bé, va fent. Sí, com cada setmana. Fareu alguna cosa aquesta nit, nois? Podríem sortir. No. Per què? No. Perquè jo tinc exàmens la setmana que ve. Ostres, Guille, sí, sortirà aquí. Ah, si nosaltres tenim examen de mates. Ah, calla. Buf. Amb el nostre meravellós professor, eh? Des d'aquí una abraçada. Pedro, encantat. Professor Cagón. Vinga, va. Ostres, bueno. Corra, a veure, un moment, Marc, sí o no? Sí, no diré que no. És un abuelo. Com era, Guillem? No ho sé, com era. Els avis, per favor. Els avis. Seguim, sisplau. Sí, va, seguim. Què ens portes aquesta setmana, Marc? Amb què comença? Aquesta setmana començarem amb la novetat. Tant. Hosti, Guillem. Ostres. Bueno, diguem les ràfegues, eh? La novetat del dia és una cançó del grup Pulp. I ja es porta com a nom. Qui? D'aquí, d'aquí? Pulp. Ah, vale. Vinga, aquí abans m'encallem. Bueno, la cançó porta com a nom Common People, que la coneixerem poder més perquè fa poc el grup Manel va fer una versió que es diu La gent normal. Bona. Sí, aquí em posa cara perquè tenim un amic una mica pesat en aquest sentit. Una mica. Sí. Una mica bastant. Hola, Pol. Encantat. Hola, Pol. Sí, t'estimem, no? És el noi que va trucar, que va dir que amb la mà dreta li servia tota la nit. Sí, sí. Què faràs aquesta nit amb la mà dreta i amb basta? Va ser una frase, literalment. No, esperem que no sigui un reflex de tota la seva vida. No ho porta, clar. Jo crec que amb l'esquerra també va jugant. La dormilona. Bueno, seguim. Mola meva, en un horari infantil, això. Vinga, va. Hòstia, cert. Estem aquí. Bueno, endavant amb la cançó i que us agradi. Sí, perquè com no us agradi... Vinga, va. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. Still you stop it, oh yeah. You'll never live like common people. You'll never. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the cheap states of grace will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go, you are amazed that they exist. And they burn so bright whilst you can only wonder why. A rented flat above a shop. Could you no sé què ens portarà, però això sembla la Cenicienta, tio. Collons. Era això. Ara, pobre Edith Piaf, Blancanieves, hòstia. Pobre Edith Piaf. Ara remueve en su tumba, ara mismo. Sí, jo crec que sí. Bueno, què deia? Ara us portarem segurament la millor cançó que hi haurà en totes les caigudes de la història fins al moment i en el futur també. És una cançó... Vale, Guillem. Salut, Marc. Salut, Guillem. Guillem. Gràcies. Ja no sé ni qui tu. Bueno, la cançó és del grup The Clash. És una cançó que porta com a títol London Calling. Hòstia, que bona. Ara sí que has tocat la fi. Mare meva. Sí, jo crec que a partir d'aquesta cançó ja hauré de deixar de fer el programa, perquè no té sentit fer-lo. Home, jo crec que no. Ara, no, crec que no l'has de deixar. Bueno, gràcies, Guille. De res. Pensava que em volies fotre fora. No, ja. Que va. Et vull aquí. Oh. Ens hem fet miradetes ara, eh? Ho hem de dir aquí. Dones, no vingueu per nosaltres. No, estem ocupats. Estem ocupats. I menys si teniu nòvio, etcètera, etcètera. Bueno, vinga, va. Això mateix. Bé, us deixem la cançó i bona nit a tothom. Vinga, fins a propera. Yellow. eyes, the ice age is coming. The sun's zooming in, engines stuck on it. The wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Tu patata, tía, la patata no se puede poseer. La patata es un fruto de la madre naturaleza. The Crappy Hour. Molt bé. Hola, hola, ja estem tornada. Hola, hola. Bueno, ara com és habitual a la recta final de cada Crappy Hour, obrirem les nostres línies perquè ens truqueu, però truqueu, que no ho feu mai. I, bueno, els telèfons per trucar són el 9-350-2343 o el 9-388-11-11, així que truqueu, Però abans d'això, i pels que us heu enganxat tard, us deixem amb el repàs de la nostra Crappy List. Dale, dale. Bloom, de Gypsy and the Cat. Sleepy Head, de Passion Pit. Can't Stop Feeling, de Franz Ferdinand. Digue-li adeu, Guillem. Adeu. Seven. Call Me Maybe, de Carly Rae Jepsen, amb el remix de Manhattan Click. Sky and My Night with Friends, de Stereodáctil.

echarte un pinchito, pinchito. Ya verás, tontito. Tomás a la vida, mi amor. ¡Te voy a poner fina! The Crappy Hour. ¡Aparcao! Ala, aparcao. Ala. Alberto, que sàpigues que aquesta cançó que acaba de sonar, sí, va ser la cançó d'un spot que va fer Nike. No sé si recordes l'spot de la jaula de Nike, que es ficaran al Figo, tota aquesta gent a jugar dins d'una espècie de presó petita al futbol. No, bueno, doncs sí, jo és que de petitó, bueno, suposo bueno, que era de petitó. No, 2005, més o menys. Home, fa 7 anys, tenia jo 13. Bueno, no, no era tan petitó. Més o menys, bueno, doncs sortien tots aquests, si no recordo malament, encara l'antic Ronaldo, Figo, Roberto. Uah. Carlos... Henry, madre mía, madre també. Mía. Sí, sí, bueno, tots els que fitxaven per Nike i van sortir en un spot d'aquesta... Sortia aquesta cançó, sí, sí. Bé, anem amb la següent recomanació, no? Sí, la següent recomanació és un remix de Miami Project, de la cançó de Queen, de Another One Bite the Dust, i ens agrada molt, hem estat parlant a veure si la ficàvem, i si al final hem dit que sí. Era bueno. Del CD Pacha Experience, pot ser? Diria que sí. Doncs vinga, diria anem... Sí. Doncs a l'any? Entre 2005 i 2010. No m'arriscaria a dir. Molt bé, tu, no, vagis, no et mullis, no vagis aquest blog. 2006-2007, no? Molt bé, sí, sí, jo diria que 2007, més o menys. Doncs vinga, anem a escoltar-la, no? Vinga. Va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. The Crappy Hour. A tu te dejan hablar, Gui. Sí, sí. Pobre el que no em deixi. Molt bé, molt bé. Bueno. Vinga, anem ja amb la tercera recomanació, sí. No? Exacte. Aquest tema és... La teva. Sí, sí, és la meva. L'anterior era la meva, aquesta era la d'Alberto. Era la Comodín. No sabia ben bé què posar i he dit, bueno, anem a posar una cosa així a cavall entre el comercial i no tant. Sí, però és una cançó que està molt bé, aquesta, no sé. Sí, no, no. A mi m'agrada. La posen bastant a Flash, no? Sí, sí. Exacte. Els nostres amics de Flash. Sí. Una abraçada per ells. Fent amistats, eh? Nosaltres, com sí, tens, sí, sí, sí, sí. Sí, clar que sí. Vinga. Bueno, apa, això és... Ah, vale. Sí, home, espera un moment, home. Bé, això és Good Time de Carly J. Jepsen i Old City. Sí, està ben dit? Suposo. Suposem. Vinga, va. Som-hi. This Prince song inside my head. Hands up if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Good morning and good night. Final, aquí ja està la recomanació, sí, bueno, que queden 7 minutets? Sí. Sí, 7 minutets. Sí, sí, sí. Exacte. Doncs bé, ara anem a escoltar això. Ostres. Perquè adivina què? Ostres, qui truca? Tenim a l'altre costat del telèfon, el Sergi. Hombre! Expliqui... Hola! Hola, Sergi, què tal? Perquè ens ho explico una miqueta, perquè estava jugant al Barça fins fa ben poquet, bueno, encara s'ha de jugar la segona part, sí. I ens hem enterat que el Sergi ha anat al Camp Nou. Ostres. I volem que ens ho expliqui, no? A veure, Sergi, explica'ns una mica, fes resum. Fes-nos un resumet. Bàsicament van guanyant 3-0. Collons. Joder. Gol de Piqué, Messi i Adriano. Ah, ostres, i li ha donat el gol a Messi o no? Perquè estava veient els diferents medis per aquí, ai, els diversos, sí, diaris, i només al Marca i a l'As li donen el gol a la Morevieta. A David, ya. No volen donar el gol. El Messi, però... Sí, l'ha tret a Morevieta i se l'ha com mig ficat. Bueno, vaja, tela. I però bueno, ha sigut golaç del Messi. I una pregunta, com està el camp? Està ple o a mig gas? Està ple. Jo crec que hi haurà, no sé, 40.000 persones o no sé. Déu fa mira. Molt de fred, Sergi. El Pans en Company farà negoci. Els càlculs mentals diuen que més o menys això. Bueno, i el fred? El què? Molt de fred. Molt de fred, no? T'has emportat la manteta? No, mira, me l'he oblidat. Però... Ostres, avui moro ja. Bueno, estàs ben acompanyat almenys, no? Eh? Estàs ben acompanyat almenys? No et sento. Que si estàs ben acompanyat. Sí, home, clar. Bé. He acompanyat amb un amic i la nòvia. Molt bé. Molt bé, eh? Fent país, fent poble al camp, clar que sí. Sí, sí, sí. I explica'ns una miqueta, o sigui, aquest ha estat el resultat, o sigui, com creus que anirà el partit? Anirà... Jo crec que seguiran marcant, vamos, perquè sí? El primer gol de Piqué ha sigut, després d'un despeje, bueno, ha sigut, sí, tenia la porteria sola, Messi ha sigut ja més jugada seva, i Adriano ha sigut com Messi estava fent jugada seva, li ha passat a Adriano que estava a la banda i ha fet un trabuco. Ha sigut molt trabuco. Llavors dius que Tito apostarà per seguir jugant de manera ofensiva, que no tirarà cap enrere. No. Vale. Ha de bojos, sí. Això. Sergi, després juga al Madrid. Jo espero que guanyi l'Atlético de Madrid. No preferiries un empat i que es quedessin els dos amb un punt només? No, i llavors nosaltres ens en portem dos? Jo tampoc, Alberto. De Madrid ni aigua. Oh, ui, quan estic escoltant algun aficionat merengue... Bueno, no menos, Alberto. És el que hi ha. Déu-n'hi-do. Bueno, què ens havia d'explicar el Sergi, Alberto? Ah, sí, el Sergi està organitzant, és un dels organitzadors, pel que tinc entès, sí, Sergi? Sí, sí. Del Pandemonium 2012. Sí, 2012. 2013. Ah, 2013, cago en l'ou. Alberto, ja... què passa? Mira que he dubtat, per un moment, he dit 2013. Sí, sí. I aquest any teniu el mateix horari, ho fareu al mateix lloc, sí, de què va? Es celebra el dia 20, bueno, són dos dies, el dia 19 i el dia 20 de gener. El dia 19 és a les 6 o les 7, ara no recordo bé. I el dia 20 és a les 10 de la nit. Uf, amb la caloreta de la nit, no? Sí. Molt bé. Amb el calor africà que fa aquí a Corbera per la nit. Sí. No, recomano a la gent que vingui ben abrigada perquè si no passarà fred. Bueno, i el tema bàsicament d'aquest Pandemonium, del 2013, és d'ètnia. Ètnies? Sí. I que, quines ètnies teniu pensades? O no vols dir res i que sigui sorpresa? No, bueno, les ètnies sortiran al programa també de... Programa de les festes majors. Hi ha esquimals, massais, japonesos... Mexicans? No. Això és un cop baix, eh? Ai. I algun més, ara no recordo. Bueno. Celtes també. Ah, molt bé. Recuerdos a Vigo, eh? Sí. I teniu preparat algun mecanisme d'aquests xulos o els esteu fabricant? Bueno, estem fabricant... Bueno, tots els elements que sortiran. Sí, els artefactes aquests que munteu per allà. Sí. Sortiran... La gent que vagi a veure-ho sortirà sorpresa. Sortiran coses grans. Intentarem posar molta pirotècnia i... Tot i que la crisi, clar, ens afecta a tothom i... Ja. Sí. Bueno, què hi farem? Doncs res, Sergi. Moltes gràcies per donar-nos aquest minuto i resultado. Sí, gràcies, Sergi. Que sigueu al fred sí. I força Barça. A seguir disfrutant. Que vagi bé. Una abraçada. Vinga, un petonet. Adeu, guapo. Adeu. Alberto, amb això acabem el programa, no? Ja quasi. Sí, anem a acabar tancant. Sí. I res, donar-te les gràcies, Guillem, que sempre estàs... A tu, quan aquí. In front of me. Sí, amb el mateix dic, eh? Sí. Gràcies al públic que tenim aquí, gràcies a l'audiència. Bien! Mai aplaudeixen, eh? No, bueno, no, ja aplaudeixo no. Jo. Bien! Molt bé. Estupendo. I res, també donar les gràcies als que esteu a l'altre costat cada setmana, que esperem que sigueu cada setmana més, no? Sí. Espero i cada... Exacte, o sigui... A veure, Alberto, a veure, aquí cada setmana més gent, si us plau. Sí, i res, només ens queda acomiadar-nos. Fins a propera. I apa, bon cap de setmana a tothom. Vinga, bon crappy weekend. The Crappy Hour. Ràdio Corbera, 107 FM.